Vas a la Universitat de Vic? No, a la Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, va. En... Pompeu Fabra a Barcelona. Sí, ok. En... Preferiries viatjar al futur o al passat? Al futur. Per què al futur? Per noves experiències. En... Creus en la vida després de la mort? Abans de la mort? Després. Després de la mort. Crec que en la vida després de la mort? No. No. En... Prefereixes ser pobre i feliç o milionari i estar trist? Milionari i estar trist. Per què? Perquè tens diners, no t'importa si estàs trist o content. Ah, el Ferrari. Estàs trist només. En... Què vols ser feliç? Feliç tots són problemes. Sí, mira. O sigui, guanyant diners i a felicitat, eh? Sí, sí. Sí, milionari i ser trist. T'he dit tot aquelles paranoies que diuen que... Com això ho he vist a l'Instagram. Tot allò que diuen que has de ser pobre i feliç, són tonteries. Això... Milionari... Ho diuen els rics, això. Això, això ho diuen els rics. En... Quins projectes de futur tens? Quins projectes de futur tinc? Quins projectes? Bah, de ningú, de moment cap. Però sí que... M'interessaria fer-ho. Tens cap anècdota que et faci riure en qualsevol moment? Sí. Quina? Una anècdota. Que m'hagi passat. Sí, que t'hagi passat, ho coneixis. Un cop així amb el meu pare vaig agafar el cotxe, vaig estampar. I va venir cap a mi i em va fer baixar els pantalons i començava a donar. Va, va. I l'última, parles amb Asic sovint i amb qui? Molts de casa, molts de fora, bueno, va fer. Va. Molts amics. Sí.